जुर्म तौहीन मोहब्बत की सजा दे मुझको, कुछ तो महरूम ये उल्फत का सिला दे मुझको, जिस्म से रूह का रिश्ता नहीं टूटा है अभी, हाथ से सब्र का दामन नहीं छूटा है अभी, अभी जलते हुए ख्वाबों का धुआं जावांगी जे अख में तो खेरी, मर जावांगी जे अख में तो खेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगे सोनी है तू मेरी, नित खैर मंगे सोनी है तू मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ ना कोई होर मंग दी, कलंदर कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसियां वास्ताई प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तेनू अखियां उड़ीक